Kielatusera to jest nie tylko, że tak powiem, fungicyd, ale to jest tak naprawdę też przyłom. Wiadomo, efekt grzybobójczy, który ma, jest znakomicie, ale też ten efekt fizjologiczny, który on też daje. Że tak powiem, rolnicy jeszcze nie znają sobie sprawy, ale po prostu jest to produkt, który jest dzięki swojej zawartości, dzięki soletanol, który sobie ma, jest w stanie podnieść plon. Nie przedłuża okres wegetacyjny, ale wyraźnie ma pozytywny wpływ na plonie. Zwiększa efekt zieloności, nie przedłużając wegetacji. Tak jest. Jest więcej białka, nawet widzimy po tym roku, jak w trudnych warunkach, niestety było powodem przez suszy, jest roślin jest dłuższe zielone, jest więcej białka, jest lepsza gęstość opadania, jest podnoszony, a jeśli chodzi o wilgotności, to jak porównujemy do innych preparatów konkurencji, nie jest to podnoszone, czyli nie opóźnia zbiór zbóż, tylko daje po prostu większy plon i większy zysk. No właśnie, tak rozmawialiśmy sobie wcześniej o uprawie w ekologii i doszliśmy przecież do wniosku, że żeby mieć naprawdę wysokie parametry jakościowe tego ziarna, no to musimy używać chemii i nie ma od tego ucieczki. No tak, no niestety chemia to jest jakby niezbędny element, żeby mieć wysoki parametr jakościowy, żeby móc kontrolować choroby i zwalczyć chwasty, które no niestety pogarszają, że tak powiem, wszystkich parametrów jakościowych zbóż. No, część rolników rozważa bardzo często rezygnację z niektórych zabiegów i w przypadku zbóż nie tak dawno na antenie Raportu Rolnego jedna z ekspertek wypowiadała się w ten sposób, że ewentualnie można rozważyć te ostatnie zabiegi, te trzy na przykład, być może można czasem odpuścić, choć lepiej nie. Natomiast im wcześniejsze, czyli zabiegu T1 i zabiegów jesiennych, absolutnie odpuszczać nie powinno się. Zgadzam się. Jeśli chodzi o zabiegi jesienne, pierwszy zabieg wiosenny nie można odpuszczać. Trzeci zabieg, wszystko zależy od pogody. Jeśli mamy taką sytuację, że tak powiem, bardzo tak jak w ubiegłym roku, jeśli jest ostra susza, to można się zastanowić nad tym, ale pamiętamy, pierwszy zabieg to jest fundament plonu, drugi zabieg, liść flagowy, ten liść flagowy odpowiada aż za 50% plonu, więc nie możemy opuszczać te zabiegi, bo po prostu sami sobie ograniczamy potencjał plonowania. Sami sobie podcinamy gałąź, na której siedzimy. Dokładnie tak. Wcześniej wspominaliśmy jeszcze o modusie, tutaj bardzo ważnym preparacie, który dla każdego rolnika jest sporą pomocą. I zwłaszcza wspomniał Pan Avoxar Pak. Co to jest? To jest nowy produkt, który zostaje wprowadzony na rynek w tym roku. To są dwa produkty w jednym kartonie, jeden pak na 8 hektarów. Są nowe substancje aktywne, które są wprowadzone, żeby tutaj właśnie walczyć wyczyniec polny, który w tym regionie jakby Polski właśnie często jest problematyczny. Wiadomo, uproszczone płodozmiany, uproszczone uprawy gleby powodują, że takie chwasty, tak jak wyczyniec, miotłe stanowią często już konkretne wyzwanie dla rolników. No, zwłaszcza tutaj niedaleko od nas, w tym momencie jesteśmy w Ostródzie, a troszeczkę na północ za Olsztyn przecież jest cały region, gdzie miotła zbożowa wykształciła odporności i to nie od wczoraj, tylko od szeregu lat. Tam dopiero rolnicy mają problem. Dokładnie, dokładnie. Więc tu pierwsza rzecz, której trzeba pamiętać, to jest agrotechnika, a drugi to właśnie potem to są substancje aktywne. Tutaj od lat, że tak powiem, niektórzy rolnicy jakby, bym powiedział, hodowali te chwasty na konkretnych substancjach, chwasty się uodporniały, no to teraz, żeby łamać tej odporności, no to trzeba sięgać po nowe bronie i tu mamy w tym roku jakby właśnie do zaproponowania ten nowy pak Avoxa. No i modus jeszcze, to jest nasz stary, dobry, znany modus? Stary, dobry, znany modus, w tym roku w wersji modus flexi. Jest to inna formułacja, to jest wciąż, że tak powiem, ta sama substancja aktywna, ale inna formułacja. Która jest stosowana w Niemczech, więc mamy dużo doświadczenia w tym, bardzo skuteczny, ale przede wszystkim jest bezpieczny dla upraw i ma lepsza mieszalność. Więc tutaj pod kątem mieszalności z nawozami lub innymi preparatami nie ma najmniejszego problemu.